بسم الله الرحمن الرحيم. في هعم السين فقه الإمام الشافعي. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كيف غضاء سوستا إسلام بها نضخم تل شمول الفقه الإسلامي لكل ما يحتاج إليه الناس. Rummelighed af de islamiske principper til de, som menneskerne har behov for. Rummelighed betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt masser af ting og sager, som er til benyttelse, hvad et menneske har behov for. Og Allah subhanahu wa ta'ala ved, hvad der er behov for et menneske, og det er derfor, disse regler er gældende. For eksempel بالتنظيم والتشريع. التنظيم في سلبة دي تنك دكا ذامد تل أتسكيب إن غطنينس ليني، والتشريع مهنسون تل ورا حلال حرام. ورداف هو تخنسيبنا هوس مان هذا أت بي بيهو إيجا لأو تخنسيبا فا ورا جن. ورداف فولك دي سايلا وصا هار إنجن غانسا تل hvornår dette må der lade sig gøre, og dette kan lade sig gøre. Og det er derfor nogle gange vi siger, hvad må et menneske? Hvad må et menneske? Hvad er tilladt for et menneske? Hvad er begrænsninger? Og hvad er de tilladte værdier, som du og jeg og enhver person kan have? Når de islamiske hovedprincipper er ahkam, som Allah subhanahu wa ta'ala har dannet for sine slaver, det er os, sine skabninger, det er os, for at hjælpe dem med deres maslaha, med deres tilgodekommende, wadar illil mafsada, det der kan være skadeligt for dem. Og det er derfor, din islamiske hovedprincipper er kommet for at rumme alle de her ting. Når vi har kigget i kutub al-fiqh, lige meget hvem det er og hos hvem, så kan man se, at alt er kommet fra Qur'an, det hedder Kitab Allah, wa sunnatu rasuli, og de som stammer fra Muhammad sunnah, wa ijma' ulama' al-muslimin, hvad de islamiske umma og nation har samlet sig om en enighed. Det kommer vi til at forklare, hvad det betyder. Og hvad ijtihadat til ham og deres vurdering. Og vurderingen har været en vægtning, hvor man siger, man vægter en sag. Fordi når man kigger i Koran og Sunna, der er hovedprincipper. Men defineringen af de her sag, de kræver ijtihad. Og så skal en alim eller en lærte definere det. Så kigger man, og så siger man, alt i de islamiske principper er delt op i syv principper. Syv principper. Princip nummer et. Al-ahkam al-muta'alliqa bi'ibadatillah. Alt, hvad der har noget med tilbedelse at gøre. Alt, hvad der har med tilbedelse at gøre. For eksempel, wudu, vaskning. Salah, at bede. Siyam, at faste. Zakah, at betale rensning af sin penge eller sadaqah. Hajj, at komme til Mekka og udføre en bestemt måned. Alt det her hedder al-ibadat. Al-ibadat på dansk tilbedelse. Princip nummer to. Al-ahkam al-muta'alliqa bil-usra. Alt der berører familierelationer. Og det er giftemål, skiltemål. Det betyder giftemål, skilsmisser, amning, betaling, arv. Alt det her, det hedder al-ahwal al-shakhsiyya. Al-ahwal al-shakhsiyya. På dansk hedder det personlige forhold. Personlige forhold. Alt der har noget med personlige forhold, der har ligesom hovedprincipperne været gældende, at man tilrettelægger en hel fænomen, principper, hovedsektor, der vedrører det her, hvor man går hen og kigger al-ahwal al-shakhsiyya, personlige forhold, så er der definering. Bop, bop, bop, bop. Kan de afvige fra hinanden i madhahib? Nogle gange, ja. Men er de langt væk fra hinanden? Nej. Punkt nummer 3. Al-ahkam al-muta'alliqa bi-af'al al-nas. Alle de principper, der berører et menneske. Der berører et menneske. Og hvordan menneskerne, de skal håndtere det i fællesskab. Hvordan menneskerne, de skal håndtere det i fællesskab. Eksempelvis at købe, at kautionere, at lege, at starte en retssag, at have beviser, at dømme. Alt det her, det hedder mu'amalat. Mu'amalat. Mu'amalat på dansk kan være at handle. At handle. Og det er derfor, eller transaktioner. Hvis vi kigger på med hensyn til mu'amalat, handlingsprincipper, så kan man se, at et menneske kan ikke lade sig gøre, uden at de lærer disse principper. For eksempel, hvis du er en forretningsmand, hvis du er en forretningsmand, så skal du vide, hvad er det du må, hvad er det du ikke må. Hvordan du betaler zakat, der vedrører din handel. Hvad er det for nogle ting, du må handle med, og hvad er det for nogle ting, du ikke må handle med. Jamen, hvis du er guldsmed eller sølvsmed, må du gerne give folk en form for lån, når de køber på afbetaling, når det er guld. Er det tilladt i sharia, at du gør det på den måde? Når du handler hos din grossist, det betyder de store virksomheder, må du gerne købe noget på afbetaling, og så afdrager du i flere måneder, når det er guld og sølv eller lignende. Når der kommer en, der vil gerne sælge sin guld, det er bare nogle, det der, det er bare eksempler, så jeg kan forstå. Så kommer der en hos dig, der vil gerne sælge sin guld. Men du siger til vedkommende, du må gerne sælge din guld til mig, eller din sølv til mig, men med en betingelse, så skal du købe hos mig. Må han det i sharia? Og når han sælger det, skal man betale ham, før han kan handle noget andet? Ja'ni. Når han kommer, så siger han, jeg har 3 kilo guld, værsgo. Han siger, det der, det koster 1 million, bare for at sige et eller andet. Så ja, fint, vi skriver 1 million her, vi er enige om det. Nu kan du bare handle, så trækker vi fra. Må han det i sharia? Kan I forstå principperne? Det her er noget, som vi skal ligesom vurdere. Du ejer en bilvirksomhed. Du ejer en bilvirksomhed. Som ejer af bilvirksomhed, der kommer en, og han siger til dig, jeg vil gerne købe den her bil, den er flot. Så siger du ja. Hvor meget koster den? Den koster nu 100.000. Jamen, jeg har ikke råd til at betale 100.000 nu. Drejeb, jeg vil gerne afdrage den. Jeg vil gerne dele det der 100.000 op i flere måneder. Kan det lade sig gøre? Selvfølgelig kan det det. Hvad siger vi så? Vi siger, at vi så bliver prisen til dig, når det er på afbetaling, 140.000. Må han det? Er det tilladt, at han kan sætte en pris op, når det er på afdrag på længere sigt? Må han det i sharia? Alle dem, der arbejder med det her, de skal vide, hvad der er tilladt eller ikke tilladt for dem. Når du er ingeniør, du får et job, nu skal du bygge et tempel. Nu skal du bygge som bygningsingeniør. Nu skal du bygge en vej, der fører til et tempel, til majus, til kristne, til jahud, til et eller andet. Må du det? Er det tilladt for dig, at du skal bygge? Eller du er en mor, så kommer der en og siger til dig, ned i min kælder, jeg vil gerne bygge nogle hylder og så lave nogle flotte rammer. Du tømmer eller murer. Jeg vil gerne have, at du laver noget til mig, til min vinkælder. Må du gerne lave det? Må du gerne bygge det? Alt det her, det har noget med halal og haram. Når du arbejder med hovedprincipperne, som vedrører noget ting, som har noget, hvad der tilladt og ikke tilladt i sharia, så skal du vide, at du står til ret foran Allah, og Allah vil straffe dig. Der er mange mennesker, der siger, når jeg ikke ved, om det er halal eller haram, så vil Allah ikke straffe mig. Det er ikke rigtigt. Hvis du laver fejl i din salat, eksempel. Hvis du laver fejl i din salat, og du ved ikke, hvordan du retter fejlen, og du ikke spørger efter, hvordan du retter fejlen, så er du faktisk syndig hos Allah. For det ene af de principper, det er, at du skal kende din din. Og når du ikke opsøger det her for at lære, hvordan du kan rette op din din, og hvordan du gør det, så er du faktisk syndig. Og det står du ret foran Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, jeg siger til enhver person, frygt Allah i alt, hvad du laver. Frygt Allah i alt, hvad du foretager dig. Frygt Allah subhanahu wa ta'ala, når du står i den her situation, at du siger til dig selv, jeg ved det ikke. Hvis du siger, jeg ved det ikke, så skal du søge efter. Og det er vigtigt. Nummer 4. الأحكام المتعلقة بواجبات الحكم من إقامة العدل ودفع الظلم. الدي أحكام صم يهود خنسيبنا اعمد تل ات اب ات ات غاد اب ان ان غاد فعلي وفيان ونتخلص. إسلام اعقام فور ات عدل غاد فعله ستوي سبيسي. Lyt til hvad jeg siger. Islam er kommet for, at retfærdigheden står i spidsen. Selv retfærdigheden står i spidsen over for din fjende. Selv retfærdigheden står i spidsen over for enhver person, du har med at gøre. Selvom den person er din fjende. Og det er derfor i islamiske principper, når der kommer din fjende og beder om aman, Så skal du ligesom per definition give ham den form for aman. Det betyder, når han søger om beskyttelse, så skal han beskyttes, selvom han er din fjende. Og det er derfor ham der, som var kafir, og der er en sahabi, han stod med svær overfor ham. Han var mellem ham og svær, den var ligesom en løftning. En løftning er en håndangreb, hvor han skal ligesom skære halsen på ham. Så sagde ham der shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Så har han slået ham. Så siger profeten sallallahu alaihi wasallam, aqataltahu ba'da an qalaha, aqataltahu, har du dræbt ham efter han sagde shahada? Så siger han, qataltuhu muta'awwidhan, jeg har dræbt ham, hvor han søgte tilflugt. Så sagde han, gentager han profeten sallallahu alaihi wasallam, har du dræbt ham, selvom du kunne høre, han sagde shahada? Hermed kan man sige, islam, den er kommet med at opretholde al-ahkam, det betyder alle de rettigheder, der tilhører al-adl, retfærdighed. Og retfærdighed er over for mennesker. Læg mærke til, hvad jeg siger. Retfærdighed er over for mennesker. Retfærdighed er over for dyr. I slagtning også. Er der retfærdighed? Ja. Er der nogle behandlinger i retfærdighed over for dyr? Vi har retfærdighed over for dyr. Kuffar har ikke retfærdighed over for dyr. Vi ved godt, hvordan vi skal benytte os af dyrene, og hvordan vi skal behandle dem. Der er retfærdighed over for planter. Og når jeg siger planter, så er der træer, alt det her, det er inklusiv. Hvordan vi skal være over for dem? Jamen, har islam nævnt, hvordan vi skal være over for dem? Hvad med en bank eller forsikringsselskaber? De samme. En bank og forsikringsselskaber, det er bedre. Læg mærke til, hvad jeg siger. Det er bedre for en person at arbejde i et bordel, end han arbejder i en bank eller en forsikringsselskab. Bare så I ved det. Og hvis I ved hvorfor, det kan vi tage i slutningen af deres hvorfor. Og så kommer med hensyn til det dhulum. Dhulum, undertrykkelse. Hvem er undertrykkeren? Og hvornår man undertrykker? Og hvorfor man undertrykker? Hvis vi kigger på undertrykkelse, dhulum, som er kommet i Quran, og dhulum og dhulumat yawm al-qiyamah, til shirk. Men her har vi dhulum, hvor der er undertrykkeren, der undertrykker et skabning af Allah, det betyder et menneske. Eller undertrykkeren, der undertrykker et dyr. Ligesom hende, der kom ind i Jahannam, på grund af, at hun havde en kat, som holdt hende inde, sultede hende til døden. Og Allah har straffet hende på grund af katten. Mange af jer står og siger, på grund af en kat, på grund af et dyr, en muslim kommer ind i Jahannam, en muahid kommer ind i Jahannam. Wallahi, du vil komme ind i Jahannam, hvis du danner en skade på hvad som helst af Allahs skabning. Det er derfor, hvis jeg skal fjerne et træ, der skal være et hovedprincip i, hvorfor vil du fjerne det? Det skal give mening, at hvorfor du må fjerne det. Jamen har sharia defineret alt det her så definitivt, at du står i det her princip og siger, jeg er nødt til at forstå det? Ja. Intet i det her islamiske principper, hvor der ikke noget, hvor ulama har været ind. Den her form, den har to navne, som er ensformet. Den ene navn hedder al-ahkam al-sultaniya, eller al-siyasa al-shar'iya. Al-ahkam al-sultaniya betyder islamiske, islamisk statslig politik. Også kaldes statslig politik. Al-sultaniya kan man sultan. Og det er derfor, man siger islamiske statslig politik. Og på den måde, så har det noget rensning og oprettelse af forståelse, hvordan al-hukum er. Og jeg giver et eksempel. Syria. Mange af jer står og siger overfor, hvorfor vil man ikke praktisere Allahs lov med det samme? Og står ham der shari' og skal, eller må han, eller kan han bare sige noget andet til kuffar, og ned under bordet, han går hen og retter tingene? I princippet ja, det kan han godt. Kan han lave tingene på en måde, hvor han ligesom ændrer, uden at det her kuffar vil bekæmpe ham? Ja, det må han gerne. Må han gerne kalde det lov og retninger? Ja, det kan han godt. Han går hen og ændrer, og så altså danner han nogle form for lov, der passer ind i sharia. Og det her, det har nogle hovedprincipper, som man siger, det er taget fra Koran og Sunna. Kan man praktisere det sådan der? I princippet ja. Du kan godt lave nogle faste rammer og lovretninger, som er med til at give dig en form for faste forståelse. Der er ikke noget galt i det. Så længe at man ved, hvad man gør. Det er bare en sidespring angående al-ahkam al-sultaniya. Nummer 5. Al-ahkam al-muta'alliqa bi'iqab al-mujrimin. Alle de principper, der har noget med straffelov. Og det er, hvordan man har al-amn wal-aman. Al-amn wal-aman. Al-amn, det betyder secure. Hvor man siger, alt er i hovedprincippet beskyttet. Og det man siger i sharia, at det her hedder al-uqubat. Al-uqubat, straffelov. Ham der dræber, hvilken hukum har han? Hvornår kan han blive befriet? Og hvorfor? Ham der stjæler, hvornår kommer straffen på ham? Ham der drikker alkohol med vilje og uden vilje, uden han ved det eller han ved det. Ham som har noget med at udføre en hændelse, som er uvidende for ham, fordi han er ny i islam eller lignende. Alt det hedder, det kommer under al-uqubat. kommer også noget under uqubat. Må man gerne fængsle en kvinde? Er det tilladt i islam at fængsle en kvinde i henhold til islamiske lov og principper? Hvad tror I? Tror I, er det tilladt, at man har nogle fængsler til kvinder? Tror I det? Hvad siger I til det? Hvad siger islam angående at fængsle kvinder og sætte dem i fængsler? Må man gerne fængsle en muslim og så sætte ham i bundet til nogle fængsler? Er det tilladt i islam? Tror I det? Man må ikke fængsle kvinder. Hvis man skal holde en kvinde fanget, så skal hun fængslet i sit hjem. Og fængsling i sit hjem, det betyder, at hun bor ind i sit hjem, og hun må ikke forlade den. Det hedder på arabisk al-iqam al-jabriya, påsat at bo i sit bobil. I islam, man må ikke tage kvinder ud af hendes hjem og sætte hende i et fængsel. Det er ikke tilladt. Hvis man skulle gøre det efter de nye rammer, så får hun ligesom ankelben eller et eller andet. Fordi en kvinde, hun er beskyttet af en titel. Og man må ikke fjerne hende fra sin beskyttelsesrammer. Lige meget hvilken, medmindre det er en hukum, hvor hun skal dræbes, så bliver hun holdt tilbage inde i selve brorbil, og så bagefter bliver hun henrettet efterfølgende. 3. Nummer 6. الأحكام التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى. Alt der har noget med samarbejde mellem statslige og øvrige med hensyn til krig eller fred eller lignende. Og alt det hedder asair. Det hedder trafik. Asair. Og det er, at vi har nogen, som kan være ministre. Jeg tror, det hedder udlandsminister, er det ikke det, det hedder? Udrigsminister, ja. Udrigsminister, ja. Alt, der har noget med øvrig, yani islamiske lande, der forhandler, eller der danner, eller der skriver, eller der går i krig, eller et eller andet, så har du nogle folk, som skal kende, hvad er det, de må, hvad er det, de ikke må. Må man gerne, når man forhandler i islamiske udenrigsministerier, må man gerne give et land videre, yani for eksempel nu Gaza. Så ham der, al-Kafir al-Tarud, Abdullah fra Jordan, må han gerne sælge Gaza til amerikanerne? Det er bare et eksempel. Er det tilladt for, at man sælger et stykke jord af muslimske lande og muslimske befolkning til kuffar? Opgive et land til kuffar, eller skal vi sige til alle muslimerne, I skal bare flygte og efterlade landet til kuffar, fordi nu har I en gruppe, som er mutamakken, har taget jeres land, så det er dem, der er hovedprincipperne har ret, I skal bare forlade jeres land og rejse. Er det den der fiqh, vi har lært af Muhammad sallallahu alaihi wasallam og hans sahaba, ligesom al-madakhila, siger, det her fiqh, det er noget, som er faktisk så vigtigt, at man studerer det. De har noget med krig, og hvilken krig, principper, hvad er det, man må, hvad er det, man ikke må. De har noget med salam, fred, hvor lang tid en fredkontrakt må være, hvem er det, vi må lave fred med, og hvordan en freddannelse kan være. Og hvad betyder det, når man danner fred mellem muslimer og kuffar osv. Det hedder på arabisk asair-trafik. Og jeg tror, det hedder udrigspolitiske forhandlinger. Nummer 7. Al-ahkam al-muta'alliqa bil-akhlaq. Alle de ahkam, alle de principper, der berører al-akhlaq. Hvad al-akhlaq? Al-akhlaq, de moralen. Al-akhlaq, de moralen. Alt, som jeg siger til dig, er, at du og jeg og enhver individ står i det her dilemma, der hedder, jeg skal kunne give en hovedprincippet, som vedrører en definering, hvordan du skal rette dig efter. Jeg som en muslim, jeg skal opføre mig under de islamiske principper, der berører moralen og etik. Og det er derfor, vi skal rette os efter noget, som er på princip meget fast. Eksempel. Hvordan du skal være over for kuffar, og hvordan du skal være over for muslimin, og hvordan som en mand du skal være over for kvinder, og hvordan skal kvinder være over for mænd. Og hvordan skal du være over for børn, og hvordan skal du være over for de ældre, og hvordan skal du være over for de yngre. Islam går hen og lærer folk noget, der hedder al-adab wal-akhlaq. Al-adab wal-akhlaq. Etik og moral. Når jeg går hen og kigger på det, hvad vedrører al-adab wal-akhlaq, det etik og moral, det er, hvordan dine opførsel skal være over for andre, og hvordan du skal danne dig et billede af, hvordan du skal være over for dem, der er tæt og der er fremmed. Der kan være en princip i, du som en individ, det er derfor dømning af en person, der er med sit hjem over for sin egen familie, der må du faktisk ikke kigge på, hvordan han er, fordi det kan være lidt mere frit tøjler, hvordan man er med sin egen familie. Men vægtning er altid taget i princippet, hvordan man er med øvrige uden for familiekredsen. Fordi inde i familien, der kan være forskellige former for definering af opførsel, som er, hvordan de er i familien, i deres hovedkerne. Ude i eksterne, der kan selve etik og moral være en vurderingsfuld. Og det er sådan, man bygger det på. Og det derfor kan man sige, ud fra de syv principper, som jeg lige nævnte for dig, der kan du se, at den islamiske hovedprincip bærer alle, der vedrører dine ahkam for mennesker. Alt, hvad der har noget med dit liv som en individ og som samfund. Og det er derfor, islam har en rummelighed for alt. Og det er derfor, da Ali radiyallahu anhu ardaa, han blev spurgt, a'allamakum Muhammadu kulla shay, qala 'allamana kulla shay hatta al-kharaq. Og det er derfor, Ali radiyallahu anhu ardaa, bogstaveligt han sagde, profeten har fortalt os det hele, os hvordan vi kommer på toilettet, og hvordan vi renser os fra toiletbesøg. Hvorfor siger Ali det her? Er det ikke lidt mærkeligt? Nej. Ali han fortæller, at islam er en fuldskørende religion. Og at islam bærer alt, hvad et menneske har behov for. Både dunya og akhirah. Og islam har alle principper for dit samfund, handling, liv og krig, og hvordan du kan videreudvikle dig til det bedre, både i dunya og i akhirah. Og det er derfor, tingene er ikke baseret på nogle små værdier. Tingene er baseret på nogle store værdier. Og store værdier kan kun gøres via din. Tingene kan ikke lade sig gøre uden din. Hvis du ikke har din, så mister du det hele. Og det skal man vide. Har du ingen din, har du ingen liv, har du ingen princip for forståelse af tingene, så har du tabt. Og hvad har du tabt? Du har tabt dunya, og du har tabt akhirah. Men hvad så med dem, der kører zigzag? Allah subhanahu wa ta'ala ønsker de bedste for folk. Også for selve dem, der kører zigzag. Der er nogen, der kører zigzag på grund af fejl. Så er der nogen, der kører zigzag på grund af nifaq, hykleri. Og så er der nogen, der kører zigzag på grund af iman, der stiger og falder. Så er der nogen, der kører zigzag afhængig af de omkring, eller dem, der er omkring en. Venner, kreds og lignende. Men I skal vide en ting, og det er vigtigt, I har det bag ører. Allahs rahma rummer meget mere end I tror. Og det derfor Allah har sendt en rahma til dunya og har bevaret 99 rahma hos ham. Og det her 100 rahma, som du kommer til at se biiznillahi ta'ala ved dommedagen, det er for menneskenes ret, som de kan underkaste den rahma Allah har bygget. Så hvis Allah har dækket og tiltrukket og har gemt 99 rahma, hvor han tilføjer din en rahma, så det bliver 100, så burde du ikke have rahma over for menneskene nu. Derfor skal du ikke tro, at du er bedre end alle andre. Der er mange mennesker, de siger sig selv, som er bedre end alle andre. Der er nogle mennesker, de siger sig selv, jeg er bedre end ham og ham og ham. Du er ikke bedre. Og du kan ikke være bedre. Det er fordi selve vurderingen, hvem der er bedst, det er hos Allah, og det er placeret i hjertet. Og du skal lære, at hvis du ønsker det bedste for folk, så gør det hele hjertet. Og lad være med at forvente noget tilbage andet fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og lad være med at kigge ned på folk. Og så tro, at din iman er bedre end alle andre. Der er en del mennesker, der har undervurderet. Og det har vi en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor der en, der sagde til sin egen bror eller en ven. Han sagde til ham, والله إنك لا تكثر من المعاصي. Du laver masser af معاصي og du udfører dig uden moral, uden etik, og din opførsel for diverse ting er overkommende. والله لن يغفر الله لك. Så siger han, jeg sværger ved Allahs navn, Allah kommer aldrig til at tilgive dig. Så svarer Allah subhanahu wa ta'ala al hadith al qudsi, han sagde, وَمَنْ يَتَأَلَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يَتَأَلَّهُ عَلَيْهِ. Hvem er det? Hvem er det, der vil lege Gud over for mig? Hvem er det, der vil sætte sine ram på samme ram som mig? وَاللَّهِ لَأُحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُ. وَاللَّهِ Allah sværger, jeg fjerner dine gode handlinger, og så giver det til ham, så ham der kommer ind i princippet til Jannah. Hvorfor? Rahmatullahi wasi'at kulla shay. Allahs nåde har rummelighed. Lad være med at fjerne den her rahma fra mennesker. I skal have rahma over for jeres familier. I skal have rahma over for jeres forældre. I skal have rahma over for jeres koner. I skal have rahma over for jeres nærmeste. I skal have rahma over for de svage. I skal have rahma over for dem, der har behov for det. Med den her rahma, der kan du jo langt. Og det er derfor, lad være med at kigge på dig selv. Wallah, mashallah, jeg læser Qur'an. Jeg har fået Qur'an. Jeg har fået sunnah. Jeg har lihya. Jeg går med hijab. Jeg går med khimar. Jeg går med niqab. Jeg er meget bedre end alle andre. Du er ikke bedre end nogen som helst. Du skal kigge på dig selv og sige, innama ana muqassir. Jeg er forfærdelig. Jeg skal gøre det bedre. Kig på dig selv, som om du prøver at gøre dit bedste. Lad være med at ruse dig selv. Allah siger i Al-Quran, وَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ. Lad være med at tro, at du kan forøge dig selv. Og så troet, at det selve taskier, den kommer fra dig. Eller sige, jeg har de diplomer, jeg kan ditten, jeg kan datten. Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, der ved, hvad der ligger i hjerterne. Og det er Allah, der belønner. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, der vil straffe. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, der forøger. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, der giver, hvad folk har behov for. Så stå i det her og gør det i henhold til, hvad Allah vil. Og så forvente succes fra Allah, ikke fra mennesker. Nummer 1. At kigge på de islamiske hovedprincipper i noget, der hedder al-yusr. Yusr wa raf'u al-haraj. Al-yusr at gøre det let. Og løfte, hvad der kan være en form for byrde for folk. I islam, når vi siger let, det betyder, at selve islamiske principper, hvad folk har behov for, og for at gøre det lykkeligt for folk, de kan håndtere det, og plus at vægte, hvad folk har behov for. Yani, når jeg er i Saudi-Arabien, hvor folk de har masser af mashayikh og ulama, der kan give da'wah og der kan ligesom fortælle, og hvis jeg tager til Bosnia, de er næsten lige konverteret til islam, eller de kendte til islam som navne, men ikke handle efter det, så min da'wah over for Bosnia skal ikke være i min da'wah over for en fra Saudi-Arabien. Og for eksempel da'wah i Danmark over for nogen af muslimerne, det er ikke det samme da'wah, som jeg kan gøre over for en oprindelig araber, der kommer fra det arabiske land. Det hedder fiqh al-waqa, at du kender til, hvordan tingene er. Og det som folk de skal lære, det er hvad folk kan tolerere. Og den har nogle begrænsninger, hvad deres magt, yani, når der kommer en, han har ikke lavet salat, nogle gange faster han ramadan, og nogle gange faster han ikke ramadan, hans iman er svækkende. Nogle gange beder han, så kan du ikke sige til ham, du skal blive fard, og du skal blive sunnah, og du skal blive ud, og du skal faste mandag og torsdag, og du skal faste hver tredje dag af hver måned, 13, 14, 15, og du skal læse en juz af Koran hver dag, og sunnah til fajr, de to, og så sunnah til duhr, 4, 4, og sunnah til asr, 4, 4, og så sunnah til mal, ham der, han holder måske en måned, og så khalas. Så går han tilbage til noget værd. Fordi du giver en person noget, han kan holde fast i, hvad han kan. Og hvad kan han magte. Og du, som har studeret fiqh, og det er derfor, du læser her, at du skal vide, hvordan du kan håndtere folket. Håndtering af folk er på princippet, hvad folk kan magte. Yani, der kommer en og siger, jeg vil gerne gå med hijab. Men jeg vil gerne ligesom starte stille og roligt. Fint. Start stille og roligt. At hun starter stille og roligt er bedre, end hun slet ikke starter. Så kommer der en søster og siger, nej, ukhti, du skal vide en ting. Din enten du tager den nu, eller aldrig. Det her, det er de tåbeligste tanker, jeg nogensinde har hørt. Det her, det er det værste, som du som et muslim kunne sige til et menneske. At du, hvis hun vil gerne tage et skridt frem, lad være med at ødelægge det, at hun tager hishmatøj. Yani for eksempel, hvis hun plejer at gå rundt med top og sådan noget vision, hvad hedder det der vision der? Legend, eller hvad det hedder. Ja, og så siger hun, jeg begynder at gå med kjoler. Hvad er bedst? Ha? Hvad tror du er bedst? Hvad er bedst? At hun går næsten nøgen, eller hun går med kjoler, som er lidt løs. Hvad er der bedst? Og det er derfor, mange mennesker siger, nej, det er bedre for hende, at hun fortsætter, som hun hele tiden har gjort. Nej, okay. Der er noget, du har misforstået. Der er nogle grader, hvor folk de kan flytte sig, og ikke alle mennesker, der kan flytte sig hurtigt. Yani, der har haft nogle mennesker, der kæmper en kamp med deres ibadah, med salat. Hvor jeg har sagt til dem, at de kan lægge duhr og asr sammen, og maghrib og isha sammen. Så ligesom når de lærer tingene, og så bagefter, når deres iman stiger, så kunne de ligesom trække i tingene, og begynde at bede til tiden med det ene og det andet. Nogle gange folk, de holder fast i en gren, og nogle gange med et plade, og nogle gange holder fast i noget, som er meget simpelt, fordi de vil gerne redde sig selv. Men du er redning. Så din redning, det skal være baseret på, at du giver de her mennesker noget, de kan lære af. Og du skal, må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe mig og hjælpe dig. Du skal altid være en hjælpende hånd. Og lad være med at ødelægge det for dem. Der er noget, hvor vi som princippet skal se, وَإِذَا مَا نَالَ الْمُكَلَّفْ حَرَجْ خَارَجَ عَنْ حُدُودِ قُدْرَتِهِ. Hvis en person han står over for noget, der ikke kan, det kan han ikke magte, så kommer der islam med lettelse. Ja. Og vi har to principper, vi kører efter, når der er en person, han kan ikke magte. Det hedder, At-tarkhis wa at-takhfif. At-tarkhis, det man kalder tilladelse. At-takhfif, lettelse. Men hvad betyder det her? Det betyder, at for eksempel hvis en person, han kan ikke bede stående, så må han bede siddende. Det er bare et eksempel. Og hvis han ikke kan bede siddende, så må han bede liggende. Hvis en person kan ikke lave wudu, så kan han lave derhjemme. Og hvis en person, han kan duhr og asr, han skal indoperere, han er læge, han skal indoperere, duhr går ind. Hvordan skal han gøre? Skal han dræbe et menneske? Eller hvordan? Så siger vi, så laver du bare din jama'. Du må gerne blive duhr og asr. Der er en læge, hans operation tager 12 timer under operation. Han er inde og opererer et menneske, og så hvordan beder han? Han starter operationen kl. 10, og det er i venterperiode, og så kommer han ud efter 12 timer. Han kan ikke komme ud nogen steder. Hvad gør han? Hvad skal han gøre i islamiske lov og principper? Skal vi sige til ham, du er kafir? Du skal dræbe det der menneske, du har under dine hænder, og så komme ud? Nej. Når han er færdig, kommer ud, så beder han sine bønner i den retning, han er efterladt. Og han beder dem til tiden. Fordi at skabe og hjælpe et menneske er værdifuldt. Og hans salat, den bliver udskudt på grund af, at der har været et princip her, der hedder, at hjælpe et andet menneske, den er vurderet til at være mere fyldestgørende end det, han skal gøre. Der kommer. Det ligger under tarkhis og takhfif. Lettelse og tilladelse. Det kommer vi til at snakke om næste gang, bi'idhnillahi ta'ala. Barakal. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Dem på YouTube, I kan skrive ind i chatten. Hvis I har nogle spørgsmål herover til det, vi har gennemgået, I er velkommen til det. De øvrige fra Facebook og fra Instagram, I kan også skrive. Jeg giver jer 5 minutter til jeres spørgsmål, hvis I har nogen, inden jeg lukker helt ned. Barakal. Har I nogle spørgsmål? Har I nogle spørgsmål?